witte lente de bomen en struiken weer met geuren en kleuren bestrooid. Dan begint ook het hart te ontluiken, want de liefde verandert toch nooit. Elke jongen kiest zich dan een meisje en hij fluistert haar zachtjes in het oor. Het sinds even geliefkoosde wijsje en dat vindt in haar hartje gehoor. Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw. Al mijn geluk zijn die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Heeft hij haar tot zijn vrouwtje gekozen, blij het oog op de toekomst gericht. Gaat hun pad ook niet altijd op rozen, iets toch maakt dan hun levensstrijd licht. Want bij vreugde en leed hem beschoren, verschijnt ra wat voor immer hen bindt. Als de eersteling hen wordt geboren, moeder zingt bij de wieg van haar kind. Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw. Al mijn geluk zijn die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Als de grijsaard vermoeid en versleten, niet in het leven van waarde meer acht. Als door allen verlaten vergeten, hij alleen op het einde maar wacht. Is hem toch de herinnering gebleven, die hem koestert in het eenzaam vuur. Het is zijn laatste sprank warmt in het leven, en hij neurigt bij het knappende vuur. En die kijker van jou, twee ogen zo blauw.